przebija się kurz, kurz, który gryzie te kłamliwe gardła. Wielu mówiło, że nie ma nas tu już, wielu z nich chciało nas bezczelnie ponagrać. Już nie wiem sam, ile minęło dni, ile minęło chwili, ile wylało się nudy. Każdy bliski mówi mi, że to co mam, to jest nic, za co drugi wokół mnie już się zgubił. Ja pluję na to mana, ziomek, mówiłem nieraz, że wrócę tu. Ja ten, co zawodem wziął z sobą cząstkę na stół. Mówiłem nieraz, że ten ogień w nas nie zgaśnie. Ja weteran kursu lotu 019. Ja syn śląskiej ziemi w dyliżansie, co wiózł setkę dzieci na zesłanie na Marsie. Ja ten, co tam dał sobie szansę i tam tylko czekał na to, co tu miał od zawsze. Bo tu jest dom, stare sny tu na nowo się śnią. Czuję tą współzależność każdej ze stron. Czuję swą drugie szansy, którą daje mi ten ląd. Odkąd wiem, że jest czas, co biegnie do nich. Chwilę trwa i powiedz im, że oto przybył znowu twój posłaniec z zadaniem, by dać tobie dowód. Ta bajka jest ciekawsza, kiedy pisze ją na sobą. Kolos pada, by móc potem powstać ze grobu. Kiedy upada kolos, zbija się kurz, kurz, który gryzie te kłamliwe gardła. Wielu mówiło, że nie ma nas tu już, wielu z nich chciało nas bezczelnie ponagrać. Już nie wiem sam, ile minęło dni, ile minęło chwili, ile wylało się nudy. Każdy bliski mówi mi, że to co mam, to jest nic, za co drugi wokół mnie już się zgubi. Ja pluję na to mana, czasem życie nie potrafi być już chyba prędzej. Każdy oczekuje od ciebie już tylko więcej. Każdy wyciąga po twoje wspomnienia ręce i ostro drapie, a ty czujesz ból. Bo każde słowo może stać się legendą. Znajdą się tacy, co je powtórzą na pewno. Znajdą się chwile, które rozjebią jedność, bo życie czasem dzieli wszystko na pół. Pamiętasz nas sprzed lat? Ja i mój przebrat przez wszechświat na zeszyt tu w stertach, kręcąc ten swój spektakl na ama. Najebani i spowiedzi w planach, kolejne daty wpisują swój własny almanach. Na łamach czasopism i na liście tak zamach na tę przyszłość, który bliskość ponoć była na planę. A ta niewkalkulowana meta dopada nagle, przecina kable i ogarnia leta. Kiedy upada kolos, zbija się kurz, kurz, który gryzie te kłamliwe gardła. Wielu mówiło, że nie ma nas tu już, wielu z nich chciało nas bezczelnie ponagrać. Już nie wiem sam, ile minęło dni, ile minęło chwili, ile wylało się nudy. Każdy bliski mówi mi, że to co mam, to jest nic, za co drugi wokół mnie już się zgubił. Kiedy upada kolos, zbija się kurz, kurz, który gryzie te kłamliwe gardła. Wielu mówiło, że nie ma nas tu już, wielu z nich chciało nas bezczelnie ponagrać. Już nie wiem sam, ile minęło dni, ile minęło chwili, ile wylało się nudy. Każdy bliski mówi mi, że to co mam, to jest nic, za co drugi wokół mnie już się zgubił. Ja pluję na to, mana, to mana.